Зовні сафора трохи схожа на акацію. Тільки молодою гілки її навмисне покрутять та пов'яжуть, і вона росте тоді, як плакуча. А плоди сафори, ягідки соковиті, ними можна чистити взуття, блищить після них, мов, наведене лаком. Ось чого ще, певне, тільки не знають ті форсисті-сержанти з полігона, що забирають з робкоопу весь гуталін. Як зацькований, блукав Віталій по закутках парку, місця собі не знаходив. Котрий же з тих сержантів – його суперник? Котрому з них вона злодійкувато щасливо потискатиме руку в темряві кінозалу? Той – не той, і той ніби не той. Мабуть, отой циганькуватий, що газиком до робкоопу щотижня підскакує, якраз за гуталіном. Весь гуталін перебрав. Навіть біля клубу він стоїть-стоїть, а тоді шасть за кущ. Витягне сукнину з задньої кишені і вже наярює свої хромові. А тоді, озирнувшись, ще й присадить халявку, щоб гармошкою була. Але ж тонька зрадниця, вітровійка, як вона могла так легко змінити паруси? Якби знав, сьогодні б кроку за нею не ступив по тому межівнику. А то сама присіла на колесі біля нього, бісики очима пускала, а він уже й розтанув. Вдома Віталика ніхто не зустрів. Матері ще не було з роботи. Позаглядав у кастрюлі, перехопив всього того і присів до приймача, поринув у звуковий хаос ефіру. Музика, позивні, лемент мов, джази, меси, церковні відправи. Живе планета своїм життям, веселиться, молиться, і немає ніякого діла до того, що діється у якогось там Віталія на душі. Що людству до Віталикових переживань? Що йому до цієї маленької мікроскопічної драми, що розігрується десь у вівчарському степовому радгоспі? Тоня зараз у клубі, сидить у темряві між своїми сержантами. Віталій до болю виразно уявляє Тоню, як пашить її обличчя, як збуджено блищать у пітьмі її очі, як дихає вона розбентежено. Якось ще в сьомому класі були вони разом на дитячому сеансі в кіно. І тоді Віталієві випало сидіти поруч із Тонею. Коли загасили світло, вона сиділа незвично, притихла і, здається, не дихала. А тоді вже, коли фільм ішов, нахилилась до Віталика і в темряві раптом хап його за руку. Жаром його так і обсипало, і фільму вже не бачив, і не чув нічого. І після того ніколи більше не сідали поряд у кіно і ні разу не згадували того схожого на сновидіння випадку. Хоч десь ніби в підсвідомості ця їхня тайна між ними жила, залишалась. Ніби забули про неї, відійшли від того дитячого, але все ж тайна існувала. І може якраз відтоді щось і жевріло в душі, щоб аж сьогодні так блискавично спалахнути під час поїздки в степ на тому розрізаному колесі фортуни. Уявляючи Тоню в клубній тисняві, Тоню, що аж росте від щастя, вбираючи обома вухами гарячі нашіптування сержантів, Віталій і не підозрював, що зараз сидять у клубі сержанти з досить таки кислими мінами, бо те місце, де мусила б сидіти між ними Тоня, безнадійно гуляє. А Тоня в цей час уже була вдома, і погляд дівчини був звернений через чабанишине подвір'я на вікна якраз Віталикової хати. Потім уже і світло у вікнах погасло, а Тоня сидить, мов ота чабаниха. Дорошенкова мати.